Yeah.

Ağzımıza, yüreğimize sağlık hocam. Yüreğimize sevinlik verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza teşekkür. Çok güzeldi. Hocamıza teşekkür buketini sunmak üzere Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Tuncel Beyefendi'yi davet ediyoruz. Buyurun hocam.